أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت النجم د درو دیرشم آیات څخه شروع پر دوه شپیتم آیات باندې دا ختم شو. د دې د لومړنۍ برخه چې ده تر دا دغه پورې در پنځه پنځوسم آیات پورې دا د لومړنۍ برخه ده. د دې سبقه د سره څخه چې درو دیرشم آیات شروع بیا در پنځه پنځوسم پورې د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې هلته د پرون په درس کې چې و دوه فریقې ذکر سولې. یوه فریقه هغه وه چې بدی یې کول که ستاسې په یاد په هغه یو دیرشم نمبر آیات کې چې ول لیجزی الذین اساؤوا نو دغه اساءت والا بدی والا ډله چې وه یوه دغه وه بس په دغه آیات کې ویجزی الذین احسنوا بالحسنا نو دوی ډلې شوې یوه هغه خلک وه چې بدی یې کولې بل هغه خلک وه چې نیکي یې کولې. د نیکانو د بدانو ډله ذکر شوه. دغه کسان چې دا نیکي یې کولې د هغو د نیکي یو څه تشریع الله وکړه چې نیکینو کمه یوه ده نو خو هر څوک خپل کار ښه بولي. هغه یې وویل الذین یجتنبون کبائر الاثم چې ول د لویو لویو ګناهو څخه ځان ساتي إلا لمم أغلمم نو تفسير مختلف أغد أجرى أن يشني والفدوق خون على وتعالى نرى تنقي صغائر دي أغوخ بأف حسنات ويستكير بغو خالا نرى تنقي نو زما ده خبير مطلب دا دي وز دارا بدك چه جوية دلي ذكر سيوي بي يو مسيئين و بدكاران بل محسنين و نيكو كاران ده محسنين و د احسان یو څه بیان الله وکي چې هغه دغه رقم دي د هغه مسیئینو بدکارانو د اساعتو د بدی بیان پاتې دي، دغه توضیح نه ده سوی. نو تر دغه 15 آیت پورې د دوی بدی داسې مسلسل ذکر کیږي چې دغه بدی کوي، دغه کوي، دغه کوي، او د دغو بدی قباحت هم الله ذکر کوي چې دا قبیح کار دی، چې دې کوي بد کار دی. نو دا خرابت دی، یو شان نزول دی، دا آیاتونه یو شان نزول هم لري. هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی ایمان راوړي، نو بل انجواجه درلود هغه په خبر چې ایمان راوړي، د دې ایمان لام دروسه داسې محکم نه و، دی سرسری و نو دا د ایمان ریشی خو قرار قرار په مرور د زمان د عبادتو په کولو سره براته په ځکه شخ کیسی. نو هغه برابر ملای جماعت ستخ بس ما سره مشوره کول، دا کار د کوم چې تا و هغه څوک له ولې بوج، څوک شاعر بوج، څوک جادوګر بوج، تا پر دې ایمان راوړي کلمه دې پر ور ور تو بوج بار د ولز بلا چې دې ګرد مردا د رخ بیان کی دا سبحان واخصم نو بار مار چې به مې تو رخ ته کیږي درغه خود اشد چې وسله ایمان راوړي هغه ول بیرنده کې ملای جماعت سي د دوژخ ته بزز مواره ما مگر وې شر شرط لري هغه شرط چې دې ماته وې سپې سیرا کوا ا پی سی سره و ټاکه چې برل د شکار بنو کې هغه بالکل د زز مواره کې ته دوژخ ته بوتې بیا وای ما په لاس ورکه کې دوژخ ته مشتلو و زده خطا ایستله ما کې چې دې جنت ته مشتلو دوژخ ته تلو چې د مثال په تور به ریجه و ما دوژخ ته بی بره بس ما په لاس ورکړ تاسو ما پر ځایم د ګوزه بره به تر نه بی پی سی را کې دور شل د پیسو قرارداد ورسره وسو د بیرته مرتد شو کافر شو ا چې مرتد شو د نبی علیه الصلاة والسلام چې څه بدشیان وویل د جن واوښتي هغه پیسې چې هغه ورته ذمہ واري اخیستې و ا پیسې نو موږ ته شي بیا پارس کو چې و دوه لک روپۍ یې لک یې ورکړي لک لا پاته دي هغه بار پر د نور منکر ام شو بار ورور لاله می خطا بس نو چې دوه رخ نسته نو ته نه بیرې رزم نه بیرې پیسې پچې شر ازخته ولکه پیسې هم باخله نو دغه سیستم کرا کرا اشاره پکشي کیږي د دغه مرتد په باره کې حکم شنو عام دي د عربي جن په باره کې د هر بد کار په باره کې خو دا ور قصه دغه رقم دي سره او تعالی فرمای ايا فرأيت نو تا کتلی دی الذي وهغه سړي تولا چاغه مخواړه و د ایمان راوړل څخه فزینو ته پاسیری که نومم ذکر سوی دوی ولید ابن مغیره دا چل کاوان یو سرای دی معنی پا اصحابه که در نبی علیه سمون علای و دتو ریادی برای دتو تاوه نکتل سنگه مخد ایمان وارا و ایمان پا نصیب سو ایمان را رو بتا دی او گرزی دی ایا فرعیت تا کتلی دی الذی واغ سریت تولا چه دا مخوارا و دا چا سخد دا حق سخد دا ایمان را ورول سخد و اعطا قلیلا و اکدا و اعطا وارکی قلیلا یو څه مال دا قلیلا چې دې صفت د موصف محذوف د پاره ملاقات یعنی مالا قلیلا کدا اسم خبر اوس پیلی و اعطا وارکی قلیلا یعنی لږ مال یې ورکی و اکدا او اغنور منعک بند کی و اکدا او بند کی اغنور هغه بقایا چې پاته هغه بره بند کی چې مال بره ولا نور ولا کدر کوم نشته نه بری رزخوم نه بری رمونو چې اخواته شي نس بي سي پر چی شغاله الله پاک وای عنده علم الغيب فهو يرى اي عنده پنيز دغه سړي چې دا اوس بیرته کافر سو واوښتي مرتد سو علم الغيب علم د غيب او د پټو فهو ديرا واغه غيب ته ګوره د غيب معلومه چې په اخرت کې یو سړي د بل زمواري کولای شي اله ته زمواري د کوم خو او چې یو سړي خو پلار او زوی سره بیا زاره دي میړو مې نه پر لبی زهر دي ورور ورور پر لبی زهر دي دلته به د ډیر رواج ضمانت پکې شې د یلکې ماده د زمواري کړو په دنیا کې ماته پیسې را کړې اوس بره مادر کښې الله ته واده د غیب پراته دي په غیب دې څه خبر دي ایا عند فنيز هو د علم او علم دي الغیب د غیب او د پټ خبرو چې د اخرت خبرې دي په هو د یرا هغه ویني دا څه د پیسې کې د جوړي د خلکو سره کې کدا اس په مضمون په یې دا سره چې د مرتد سو دی ام لم ينبأ ام ايا لم ينبأ خبر دته ندی ورکول سوی بما په هغه مزامین او خبر فی صحف موسی چې په صحیفو کې د موسی علیه السلام دی و ابراهیم او په صحیفو کې د ابراهیم علیه السلام دی بل قاری سوره علا خو جن په یاد دی په پای کې چې صحف ابراهیم او موسی التم د موسی علیه السلام صحیفه ذکر سوی دی کنه موسی علیه السلام تو خاله او تعالی تورات ورکړی دی په صحف یوه تعبیر دی دغه دتم صحف موسی را تفاسیر جی که برای وار دوار و موسی علیه صلات و سلام تا لس صحیفه ورکول سوید. صحیفه داشت کشنی کشنی رسالی دی و رسته برای به داغت کتاب ورکول سوش دورات شریف دی. نو پا اغا صحیفو که خوچود و غو مزامین خوم یو سپاته و علاوی پا قرآن که قناعت دی نکی دا موسی علیه سلام دا صحیفو مزامین دا نواور دلی چه بغوی کسی لی کرسی و خواه دا خدای خبری وی دا ابراهیم علیه سلام خوم صحیفه وی پاغه صحیفو دا نو خبر پاغه کم دا مزامین و پاغه نو خبر قرآن که نمانی دا خبره که ام لم یو نبا ایادتا خبر نو ورکول سوی بما پا اغا خبرو مزمونو فی صحفی چفا صحیفو که و موسا دا موسا علیه صلاة و سلام و ابراهیم او دا ابراهیم علیه صلاة و سلام کم ابراهیم الَّذی وفا الَّذی هاغ ابراهیم وفا چه وفاداری وکر پا احکام دا اللہ الا حکم مرتوکی ولد ازوی جعلال پا خوب کشی ولد در در این وار چه ولدی بلا خبر نده کرد ازوی چون رازه دخو وفاداری وکر لده دا چالاو تعالی به خپل رحمت پر وکي هغه چاره کار نه کاوه په بدل کې بسور لره ورکي د خدای تعالی سره وفا وکړ د خو حکم جاری کاوه او حکم چې وږي لره ورکړي نو الله دلته دی په وفادار باندې یاد کې الذي وفا الذي حق ابراهيم وفا چې وفاداری کړی و نو دغه صحیفه مزامین دته نه ورسېدلې په وګ کې دا ذکر سی و چې پسې وس ورازي چ کوم خبر الته ذکر سی وي دغه خبرو کدی سړی وای دغه شکار اخستی وای نو به دغه بل جاهل زمانت نه منلې پیسې به نور کولې شي با کا پر وې سم زمانت ال تکل چې جدي په اخرت کې شته وس ماته چې کې زمانت راکې وس نو هغه مزامین بیانې ان دغه خبر دغه مزامین په صحیفو کې د چا و د ابراهیم او د موسی علی السلام لا تزیرو چې نسی بار ولې و نه بارې وزیره هیڅ یو بارون کې نفس وزره بوج و بار اخرى د بل نفس چې یو نفس د بل نفس بوج نشي باره ولای چې دی باره سپیټ ماته په شاره کار سګونه یو چې کیږي په پښتونو کې خدای هم ستاره وای وای زه ستا ګونه ځما په غاړې سکم پلانې کار درکې اوس ته دې ګونه ستا اوس په غاړې کیږي چې ته لس واره وای ستا ګونه ځما په غاړې سکم په غاړې کیږي نه دې کاوی خون مې در بخښلې ته څوک چې خون بخښه ته وته د نفس خپل جوړ کړی دی ته خو الله جوړ کړی دی الله ملکیت دی ته خون چاته څنګه بخښه چې ما خون در بخښلې دی بره نو دغه خبره هم دغه رقم کې چې برای ستا ګناه جز ما په غاړه سي نو کوغه صحیح کوي کړه دغه خبره ما را لېږلې چې یو نفس د بل نفس ګناه نشي په شا کولای ان داس مضمون لا تزرو چې نه باري وزیره هیڅ یو نفس د انسان وزره ګناه او بوج اخرى د بل نفس نو هغه چې تا ته وایي وایته ایمان مره وړه کافر سه بره پیسې ما ته راکوه بس زمین به زه یم بس دا ستا کوپر کوپر مه راته وه که ته ځینې خلاص و ان او بل دا خبر هلته ذکر سوې په دې صحیفو کې دا ګرد د صحیفو مضمون دي بره غوږ پسې نیسي لیس چې نسته للانسان انسان لره په باره کې د ایمان الا مګر نه ما هغه سعه چې دا یې په خپله سعی و کوشش کړي دا په باره کې د ایمان چې دی ګورې ملایانو ما دا ورسره کښه شو ته بس سې فهم دغه ځینې کسان چې د مثال په تور دانی او پیداسي او جمهور رئیس په نومه نورمانو یا د ورکب هغه وایي چې د یو سړي ثواب وابل ته نه رسېږي ته څه په پلار پسې ختمونه ته جوړېدلې په بابا پسې ختم کوم ثواب وربخښم په بابا پسې خیرات کوم ثواب وربخښم بابا چې نور خپلې بکړې بلای دی پسې پرېږدي کیسه پسې ایله کړ ولې وایي خو دغه دی آیات و ان دا خبره په صحیفو کې د موسی او د ابراهیم ذکر سوی ولې څه چې نشته للانسان انسان لره د هیڅ ثواب نسته الا مگر نو هغه ساعه چې دی په خپل کوشش کړی چې په خپل به کړی وای ستا په ختمو په اسخاتو د څه شکیش دلته ټول مفسرین او رسول الله صلی الله علیه دا ورسره چې دا مسره خو د ایمان په باره کې د ظالمه چې په ثوابو ولې خاصه خو د ثواب په باره کې د یو ایمان د بر پر ځای باندې نسی کیش نو خو هغه سوي چې پیسې د څه غوښته خو د ایمان را وای د څه نور فشته منزونه مکو بر ساده منزونه سې موارد ولته د ایمان بر ثواب د محمد علی صلوات و سلام ایمان مراوړه که دایس به خبر پویج تازه خلاص و بس از ما ایمان دی بس از چې څنګه ایمان لرم بس هغه ایمان سی دی نو د ایمان په باره کې الله جواب ورلره ورکړي چې دی وسره په ایمان ابل نه خلاصيږي دا نه معنی چې دی وسره ثواب ابل ته نه رسیږي یا بل مسله ده مثلا هغه دا چې یو سړی را ولاړ سو و بل ته د ګناه کار ورشي د ګناه کار ورشي نو هغه ګناه چې اسړی کی دغه خپل په غاړه دی د ډیر شوون کی خوم ګناه په غاړه د خپل لار زه برابر کی نو خالص بم دا وای چې ان لیس جل انسان الا ما سعى انسان چې خپل کې ګناه وکړ بیا کړ د بل د ګناه نو په غاړه او حال چې رسول الله اسلام څنګه وای من سن سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها ومن سن سنه سيئه سنتن سیئتن فلهو وزرها و وزر من عمل بها کچا شلار پرانستل دیغه ثواب دته دی او چی اغه سوک عمل پکی کچا بدلار پرانستل خلگی گمراه کوله نو داغه گناچ دغه گناچ کم گنا خلق ته رسیج اغه بد کار د گنا کار د اوغه په یغم دی ورشیک دی خپل گمراهی چی د وس خلق ته ورلار کغه اغلال دغه گنا خده چی ده د اوغه د گنا او اغه پیټ دغه سرم شریک یو که دایس په خبره پوسی دو غوګنا نه پکې میژنو فلهو وزرو ها دغه بد لارې پرانستل د دې خې وزرو ګنام ده ددنو و وزرو من عمل به چا څوک عمل پکې دو غوګنام ده دد اغه نه دې سره کیږي نو دلته ته مجبور یې کم قید برجه د ایمان په باره کې د ثواب په باره کې هغه د ایسانی ثواب کیږي خو هغه د پیغمبر علیه السلام حدیث مې درته وای او دا غره کم چې دی مثلا د ګناه په باره کې څو کوښښ وي دا غبل په ګناه باندې هغه دی باریج کنه باریج د ایمان په باره کې یو سړی د بل پر ځای باندې ایمان نشي کولای نو ان دا خبره د لیس چې نسته د انسان انسان لره په باره کې د ایمان الا مگر نه ما هغه سعه چې دی په خپل سعه کړی چې په خپل ایمان راوړي هغه ایمان په شعور لره ورځي د بل په شان ورځي چې خپل کوپریات کې برای زمانه کو خو مؤمن و بیا کثیر مشکل پیښ هغه به بر اخلاص نبی علیه السلام خپل اکاب و طالب نسخ لا سوالی پر حال ده نزع زاری نور تکوی چې بل تکلمه و نو خو شلت ایمان راوړی نور کار بار زکوار سم چې ایمان نه لري د نبی علی سلام غونج ایمان په ګرد کائنات او په ټول موجودات کې د غونغه ایمان نه سره کده نبی علی سلام مگر دا ایمان په شالت نور نه ورزې نو دا اس فرمای نو زه څنګه جاهل خطا وتی چې دا بل ورته وږي غلی بر تل بر تکا پرسه بس تاسو د ایمان زمو وارزه مل ته بر بیا چې زما ایمان په پښه درلره درسی او حالا چې بخبر خلنو ام ندر لو دی اخو هغه ما غسلی چې ګمره هی کین و ان او بل به شک دا خبره ده سعیه چې سعیه د انسان چې د کوشش ده چې دی کې شکړی دی کې بد کړی دی سو فجر دی یورا چې وشکاره بکړی شي هغه به صحیفو کې دا غوښته د انسان خپل عمل چې دی هغه بده ته وشکاره کړی چې شو چې دا غدې کړی خو عمل نه میږي کړی سی کې بد عمل کړی هغه به وشکاره سي چې دا غدې وانه بشک سعیه کوشش ده سو فجر دی یوراج دته بورول دل کرسی ورشکاره بکرسی ودته اشه چنو ده سعی امرشکاره سو بیا سکیر ثم یجزاه الجزاء الاوفا ثم بیا بنا یجزا جزاء ور لور کول سی هو دته الجزاء الاوفا پر جزاء جزاء نه به دار کم نه ده چې مثال په تور ده گناه به مثال په تور لس معنی او عذاب نه معنی یا به عذاب دار که به دول اس معنی به عذاب بالکل استک پټه کسر تنج څونه قدر د ګناه د غونه قدر عذاب دا غره کم نه کی هم چې څونه قدر نه کی د غونه خود د حق دی چې الله تعالی د خپل پز نور کړی نور خو نه هم الله تعالی رحمت کی ذاتو ده خو نور رحمت خو بیا چې بیا پایان ندی ثم بیا به یجزا جزا ور لره ورکه هو دغه انسان ته د اعمال چې وشکاره کړو د سعی چې وشکاره کړو چې دغه نه جبدی کړی الجزاء الاوفاغه پرفر جزاء وان او بشك بل دا خبر فكشوا الى ربك المنتهى الى ربك وربتست المنتهى پای دي د خبرې پای نه پر دې دنیا چې اسه جنجالونه سره کیږي ار څو نه ژوند کې انسان کې پای او چاته دریج او الله عز وجل ته دریج چې زه دلته برازي خاص به الله تعالی حضور ته ورځي بالا کې شپېچ بشاو کې بت بشاو وان او بشك الى ربك وربتست المنتهى پای ورتلل دي معنا پای درې دل پای د خبرې الله ته حلیج وانه او بل دا خبر او چې بشك شان دادي هو دغه الله اغد حك خندول کی و ابك او جړول کی ک خلق خندی هم دغه الله کی ک خلق جړی هم دغه الله کی معنا خوشالي او غم د الله په لاس کې دي نو خو به پر الله ایمان راوړي پردا شرکی شیان ولکه دا بر زمول چې دا گمراه کی به چې د ایمان واړو خو شرک ته واړه ونه فدغه کې نه خند ول سره جړه ول سره دا پالتو جبري دي وانه به شک دغه الله هو د اغض حق خند ول کی معنا خوشالي پر خلق باندې راوړي او اب کا او جړه ول د خلق کی معنا جړه پر راوړي غمون ور سره راوړي وانه بل مضمون دا دی چې به شک شان دادی هو دغه الله اما تمړه کول کی او احیا او ژوند کول کی خلق مرکی می دغه علاقی اغه ټوکم په یاد چول مریسته خلق ورغلی او پښتنه پر کوله اخر پښتنه چا وکړه برای ول بس نقطه ته مسپاره لې مرز سز دول نقطه ته مسپاره په قران کې به شي کې به وشل مړه کس نه سي وس کېږي وې کې تاسو ما په خدای څخه سپاري نه بره خدای لږ مړ کړي نو خداګر د انسانان چې مړه سي چې خو څوک یې وژي والا پکې وژي نو هو دغه الله چې دی اماته دی وژل کوي و احیا اماته دی مړه کول کوي و احیا او ژوندي کول کوي نو وانه خلق الزوجين الذكر والانثى بل دا مضمون پکشی او پاغه صحیفه کی چې انه به شک شان دادی خلق الله پیدا کړی دی الزوجین دا جوړه کوم جوړه ام الذکر والانثى دا یې نه بدل شو دا غسب الذکر و ام دا نر والانثى دا شز دا نر او شز الله تعالی پیدا کړي دا هم د ذکر دی دا هم په بتانو شي اړه نه لري په شرکی خدای رب شي اړه نه لري دا چا څه پیدا کړي من نطفه د نطفه څخه اذا هغه وخت تم نه چې وسسول شي دا مانی ته خو چې دی نطفه ورته وای نو دغه نطفه چې وسسول شي بس الله تعالی الته په رحم کې دا شزي الله ته شنه یې جوړ کړي نو برای یا نری یا شزه نو دغه ذکر اون سره تعالی د نطفه څخه جوړیدا سره کوم تخلیق کوي دا د بوتانو کار نه دی من نطفه چې د نطفه څخه اذا تم نه چې دا وسسول شي وان او بشک عليه پرداغ الله پاک باندې النشأة را پیدا کول دي الاخرى بل ور دي بیا را پیدا کوي سم دمې صدر سره کیدا بل خو مازی لر علي دا خطا وسی خطا یې چې چیر او بیا قیامت چیر او حساب کتاب کوو ما په لاس ولر ورک ایس په محمد باندې کافر سره الله دا خبر هم کیدا په غصه حیفو کې دا چا ذکر سی و دی ابراهیم او د موسی علی السلام و انه به شک عليه پرداغ الله النشأة پیدا کول دي الاخرى بل ور وانه هو اغنى واقنى بل مضمون دا و چې انه به شک دغه الله هو دی اغنى غنی کول کی واقنى او کمول کی د سرمایه معنی فقیرول کی نو کتاب په خبره په الله تعالی اغنا او اقنا دواړه کی نو اغنا معنی څوک مړول یا په ذخیره فلاس ورلره ورکه مالون نه سی به بین کاچی سی ته ورتاری سی دا وسره سره غروال د دنیا سونه ډیر اس واقنا او لو تلا کما ول راکی فقیر ول کی بل وخت به توګره د هل ملنګ په ټیو ځای ور کړی وره کومک وکي دا کار مل او تلا کی دم په بوتانو نکیش نو بوتان تو خلق دوغه کارو د پاره ورزی یا د بل په کول چې کول خود دغه د پاره چې بره مخلص کله وي دا ګرد شان زما کې پسې بل خبر دا چې مهمه خبره ده و انه هو رب الشعراء و انه به شک دغه الله هو دی رب الشعراء رب دی د شعراء ستوري شعراء ډیر یو غټ سوري دی ملاقاری ډیر لوړ دی دغه نه لوړ دی د یمزک څخه اته نوري کاله یو خدغه کال چې د موږ حساب چې د 315 شپته تقریبا دغه نه ورځ دی یو بیا د نور کال دی نور کال څه معنی نور چې څونه مزل کوي د چراغ رڼا چې بل په دې کې دی چې دغه دیوال رسید په څور رسید که دایس په خبره پوهیږي مثلا د دغه سراغ رونا چې در کومه ځای پورې ځي نو یو ثانیه دوه ثانیه درې ثانیه څلور ثانیه پنځه ثانیه نور څونه مزال کوي رونا نو د لمر چې دای ما زرا ښکارا سي خورونا پر غره و مشلي سکینټ بل اخلي کې لانه اخلي چې دای پر پوکرا ښکارا سي چې پر هغه ځای رونا معلومي یو سکینټ بل نه اخلي دا رونا نو وس روانه ک اته کاله په ثانیه کې څونه مزال کوي په دقیقه کې څونه مزال کوي دا رونا بیا نو په ساعت کې څونه مزل کوي په شپه ورځ کې څونه مزل کوي په هفته کې په میاشت کې په کال کې اته کاله چې دا رونا روانه نو دې ته اته نوري کاله وای وای پلانې شي په دوغه نلیری دی چې یو نوري کال یا دوه نوري کال یا درې نوري کال ولې در دېغه کلو شي دا موږ ته شي حساب در دې حساب وځي برای هغه چل ورته کړی دی نو اته نوري کال دې د جې ځای لري دی او درویشت واره تر مر دې غټ دی په نور کې نورانی دی بابا نو المر دلته چې دین خصونه نږدې سمز المر څو نور نه دای دروشت واره د مر نور نه دی رونا تر هغه غټه ده نو ولې دلته نه معلومی چې خو مر بوعده دغه نه قدر لري نو چې دروشت واره تل مر غټه دی رونا غټه ده د مصر خلکو په دې ځای کې کوم مشرکان وو هغه د رودنیل چې مور ورته وای چې د مصر کې دی دغه ځین غټ غټ دریا رودون نو د غټ غټ کارو چې دای دغه شعرا ستوري په یو ذات بل ول دا کار دی کی د دوه بو انتظام د پلاس کړي نو الله نو دی په شعرا عبادت کوي الله وي خو شعرا د ټول استور غا سرغنا دي دغه سرغنا دي چې مال څونه قدر دی غټ دی در وشتواره تل مر غټ رونا هم ته در وشتواره زیات ده نو چې هغه ته سجدي کوي الله وي هغه مز ما مزدور دي شعرا مز ما مزدور دي ما ګمار لسته په سرخه په جهان کې تبه ګرځي نو دا نور ستوري خو بيخي شي لا نه جنو مر نو ورته چی شي سوشي مر خو درغه شي نه سوس برمي کې شي نه بل کې شي نه نو ځکه په پای کې دا خبره ذکر کړه چې انه هو رب الشعرا تچ په دې مخلوق کې د هر چا سجده کوي بت ته کوي بت خو هلته پرېږده لمر ته کوي او سپوږمۍ ته کوي علاوه د شعرا سوري رب لازه هغه لازه کنټرولوم تصرف پکې کوم ته پر کوم ځغلې نو دا نورې خبرې چې ګرده معنا غلطې دي شعرا لازمه تر کنټرول لاندې دي دا یې نو هغه غټ لایات کي زه به تاسو ته په خپل محول کې مثال وایم بره په خپله په پوهېږي چې یو څوک وایي یو بل ته نو کې بدماش بدماش کېږي هغه اخر څه ورته وایي بره دا د پایلوچانو اصطلاح ده بره درته مو په قرآن پونډان څخله ولي می دلو چې کام بدغه بل ته بره ته څه ما ته شک شکېږي درته پونډان مزخله ولي معنا مات کړي مې دي دا زموږ په محول کې موږ هغه څه ته کومه خبره ورشي چې معنا ته خو نو هیڅ اعلان نه نو رب دا ماجي مثال دی مثال کو عین ممثل نه رب العالمین دغه مشرکان ته بره شعارات دي هغه رب زه چا ته سجدي ورته کوي په نازېږي نو بت کې څوک دي قبر دي څوک دي لمر څوک دي سپوږمۍ څوک دي عبادت ما حق دي بل چا ته حق نه لري نو بل دا خبره په هغه کې وو انه نو بیا شکه شان دا دی هو دغه الله عز وجل رب و رب دي الشعرا د شعرا ستوري وانه اهلك عاد الاولى دا عذابو خاطر اهل وانه بیا شکه دغه الله اهلك هلاکړي دي عاد الاولى اغه اول عاجان دا حاجان خو چې دا خدای هود علیه الصلاۃ والسلام هغه امت چې دی ول سره پات سور سو خدای ډیر نصيحت ورته وکي نو خو نیمه نه خبر چې لو طرف باج سرسر باندې هلاکړه چې باج پر را مسرت کی چې هغه دی به پورته کړ ډیر به پورته کړ خو پر کوي و دی خو ډیر غټ غټ مو نو پدې کې لږ خلکو پر هود علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړي دا اکثر قوم چې هلاک سو دي تعاجی اولاوي دغه یو څه انسانان چې پاته سوله د هود علی السلام سره چې نجات پیدا کی د دوغه نسل ته نو بیا عادي اخرى وای بل ځای بیا راځي په اخرى په نامه سره یادیږي نو علاوه عادي اولا چې هغه نیو منل د نبی د هود علی السلام خبره چې هود نبی ورته پاته سول سو هغه هم هلاک کړی دی یواز دغه کارونه نه دی هلاک ملاوي زما په لاس کې نو د مکه مشرکانو ته وای دغه بتل پرستان ته وای چې هلاک به در باندې راولم وأنه أو بشك دغ الله أهلك هلاك ريج عاد نيل أولى عجان أغش أولى أو المرني عجان وشامل أغ جمرهان وأغج شهلاك كرن وسمودة أو دغر كم سموجان سموجان ما لو ما هلاك ريج أخ بده صالح عليه الصلاة والسلام قوم فما أبقى باقي نفري الشور قرص لا يشت دغ سم طول كلا دخل بسم شيء خير نسوبات إتسو جاي مهلاك وقوم نوح من قبل وقوم نوح ودا غركم هلا كلج الا فاك قوم نوح عند نوح من قبل فخوا ترجذا مخيل هذا نوح عليه الصلاه والسلام ترى عجاز السماء جرد بخ هلا كلج ولينه تغرد خلق الا وجه هلا كلج انهم كانوا هم اظلموا واطاع انهم بشك دي كانوا دي وهم دي اظلموا دي ظالمان ظلم يا خو غناته ويلكي دي ظلم تر صراحت كثير شرك تورسين خد دي ظالم دي ان الشرك لظلم عظيم حضرت لقمان هم اخفل زيت ولك لا تشرك بالله ولا لا سر شرك بها وانا درع ان الشرك لظلم عظيم داخو يبلاخ ارغ نازلم دي خو شرك ظلم عظيم دي في غات غنادن ودلتم اظلم الا باك ذكرك ويدي اظلم ودير ظالمان واطغى ودير سركاشه ده اسم بخبر انا من والمؤتفكه اهوا والمؤتفكه اغغد كلي اهوا الله تعالى راهو غرزوا دا ګند کلی دا چې سره ګند پراتی نږدې ده سي نو پنځه کلی و د لوط علیه الصلاه والسلام قومان چې پکې کېده الله وي اغه متفقه دا ګند نږدې کلی چې و اه و الله دا د سره و غرز وره کار ما لا کړی څونه غټ قدرت دي چې بس تکي د مزکی د بیخه کاله پر دا بل اخو را اړه فغشها ما غشا اشو چې راوی غرز بیا څور سره وس فغشا نو پټ کړه ها دغه کلمه هغه عذاب غشا چې پټ کړه معنا باران او هغه د ډبرو هغه باران پر ووري دي اسنګسار نه چې وسړی ال تکه باران زر نه پر زر ډبرې پر اوري خو نه باران وار نه پر کې رسال وي نو علاوه دی پټ کړه څوک دغه مؤتفقه کلی یادی ما هغه عذاب غشا چې پټ کړه ها دغه کلی معنا خو نو ډبرې د کثرت څخه تعبیر په دغه وکي چې نو هغه عذاب پر راوي چې پر رالي معنا په تفصیل یې ستاسو سر نه خلاصي چې نو څنګه ډبرو باران وو باندې باران کساس کې چور او دا ګرد ډبرې کاند کا پر کړه زیرو زبر کړه فغشا نو پټ کړه ها دغه کلی ما هغه عذاب غشا چې پټ کړه لنو فبأي آلاء ربكما تتمارى فبأي آلاء نو فكم نعمة توسر ربك دربستا تتمارى تشك شبابك شكي نعمة الله تعالى فكم نعمة كشاف الشباك تذاغ زي فور أغا مزمون ياتسو شما ولد موسيئنو إساءت بيان سوينو وش ده بدكاران شعلا دو جاخت أشي كم بدكارونكي الله تعالى داغ كارون ده دي ذكر شما ليو سري داغ سري وشا بل تبارا ويلو برا ولتا تسي ما فرا ولد زي زي مواريم ده جنات أول خلو نستجر راتو دو جاخ آخرات نستك هو سي مواري جي فرمات هلا ودي دي فداغ خبرو چې په صحف کې د موسی او د ابراهیم ذکر سیوی دا خبر وسګه په تفصیل هغه خبرې دا مضمون د هغه صحیفو دا غده ته نه رسیدلې چې دا کار نه کیږي الته په آخرت کې چې یو د بل زموارس د درجهخته مې بیا ماته د پرځای بوزه دا کله کېده داس دا چې خلاص د صورت پای چرالي وسنو د دغه درو مضمونو چې خو ته چیر سیوی دي د دې ګرد وس هغه دغه بیانې خلاصه نو یو خود رسالت مضمون چې نبی عليه السلام رسول او بل مضمون د توحید کې ورسول الله تعالی د وحدانیت را بیان کړي د توحید په داسې سلسله کې بار د آخرت حساب به مرسره ذکر شي چې دا کسان چې د الله تعالی وحدانیت نه مني شرک کوي د غصب سره خلا او لرا کې شنو دغه د پارش دی برخو عذابونه نه هلاکونه نه دي لکه د هلاک چې ورسره مثلا په قیامت کې د رغله عذاب دی ورته به داخلي نو ورسره دی خلاص دی سی وای هاذا نذیر من النذور الاولى هاذا ذا محمد نذیر دی بیرون کې دی من النذور الاولى اغه بیرون کو څخه چالمړ نه دي معنا دا سول چې یعنی مخ کې در نبی علی السلام نور نبی نه دي ترسي نو خو هغه نبی خلق مانی محمد علی السلام ویل نه مانی موسی علی السلام مانی چې هغه نبی ابراهیم علی السلام مانی نوح علی السلام مانی عیسی علی السلام مانی شعیب علی السلام مانی نو خدام د هغه ګرد بیرون کې وکنه خو د الله تعالی څخه خلق بیرول چې د الله سو بیرېږي الله تعالی چې دی هغه قهار ذاتی سمد بی نیاز ذاتی قادر ذاتی به امرې مکوي نو چې هغه نذر و د نذیر جمع ده دغه پیغمبر هم یو نذیر دی دا امه غسی بیرون کې دی نو دغه نو را ده کار نه کې خلق بیرې هاذا دغه محمد علی السلام نذیر دی بیرون کې دی د عذاب څخه د الله من النذور الاولى دا غلمرنوی بیرون که خدام دی غیر دلی یو سړی دی نبی امر دی غیر یو سړی دی ازفه تل ازفه کته وا ته ودر یا جاز نن سبع نن سبع ته کی الوه ازفت الازفه ازفه رنج دی سبع الازفه تو اگر رنج دی کی دون کی ورس چاغه د قیامت ورس اگر رنج دی نن سبع ته مکو اس ایمان راوړ پر الله تعالی باندې ازفت رنج دی سبع الازفه تو اگر رنج دی راتلون کی ورس چاغه نو چیش دی د قیامت ورس دی ليس لها من دون الله كاشفه ليس نست لها ودغ برزلر من دون الله ما سوى الله سخه كاشفه يوزا الى ونك استكونك ده الله سما سوى بجد سوك ولا كمخبه ونس دا چوس ناراضی ما لا مخنی ور نیټه ورته ټاکلې د تاریخ ټاکلې چې په دغه ورځ به راځي په بل چا باندې د قیامت مخننی ول کیږي چې یم لا یان سر راځه مس چې راځي چې قیامت مخونه سو یم بلنګان راځه مس یا پیران یا بل نبیان مخنسنی ورای ليس نستلا هاجل من دون الله ما سوى الله عز وجل سخ كاشفه بل ازاله كون كي منع كون كي شمخ دي وغرزي اف من هذا الحديث تعجبون خبر خدا قد اف من هذا الحديث اي انه تدغ خبر سخ تعجبون تستعجب قوي في القران خان في القران كي قامت بيان كي توادي وغر بس مجبري بجي مومن ور شري ودور رخ شري قامت الانسان بس غرج بندي كي انا راد سفر دي خبره تخانج اي فمن هذا الحديث تدق خبير سخش القرآن كي تعجبون تستعجب كوي هاي يعني وتشدانو يبتسم كي إنسان وقرا بيرج من ذيك دو قرا تدا تعجب خبر أنك وراس هذا خبر هذا وتضحكون أو تسخان دي قدر راجع بحر هاري تيريج ولا تبكون أو جارينا تجارا ولي تاثر ندر زمان قرا تضحكون ولا تبكون لا تسخان دي ش ولا تبكون دا جاري ولي نو نو په انسان خود د واره استعداد پروت دی انسان خو که انسان وي خدای د غم په ځای کې غمجن کیږي خو جړه ورته راځي ته د خوشحالي په ځای کې خان دی هغه استعداد در پکشي کړي جړه ګرسره تا ته نه درځي ګرسره لکه ته چې د الله تعالی یو مخلوق نه یې لکه ډبر د ځان دې داسې تر شلې دی نو ولا تبكون او تاسې جارين وانتم سامدون وانتم او تاسې سامدون کبر کوون کې استکبر کوي لو یې جب سعادت په ارچا کې تدر بل وړي که زموږ په پرستانو کې هغه شی دی دا هر شی تر بل بیا دی خدا دا کبر یو نخره دا چاکو د نور خلکو په چاکو غشتلی دی دا کلام د نور خلکو در کلمو شه دی حتی کراشه دا غوا د نور خلکو در غوا بالا ده دا د زوی د نور خلکو در زامونو بالا دی دی په خپل د نور خلکو جلا وره دی کړه شام په دکی نو علاوه دا کبر ولي کوي او انتم سامدون او انتم تاسې سامدون کبر کوونکی یاست نو خلاصه دا خبره شي سوله دغه د سورات شاد اخلاص او رسالت حق سو د نبی علی صلوات و سلام نذیر دی قیامت دغه دین جیر روان دی بل څه کې نسی ګرځولای کبر بکوي نو الله فسجدوا لله واعبدوا فسجدوا نو چې سجده وکړه اصل الله الله لره دا نور ګټه کې سیپسی لکه معبودان دا شرکی شرکی دا پرېشت غلط و منات چه مخی ترسی و داغش داغش انتا نور بتانو معبودان و عبودو او تیس اله عز و جلت خاص عبادت وکی نو داغ دا پای اغا خلا اصد تکی داغسو شفاس جدو لله و عبودو نو دا آیات سجده هم دی سجده برا ببیا وکی سجده چه دا نل اسپورتا که دا واری غرزوتا او نسلام واری پس چه زی سجده تا الله اکبر چه دریوار سبحان ربی العلا دیوله چه راپورت اسی الله اکبر یعنی سجده بین التکبیرین سر و پای تکبیر دینا اللہ سپورتا که ولسته نسلام گرزا ولسته شرائط اگر کم شرائط لکه دل منزغی منابی عوده سنکیش و آخر دوانا الحمدلله رب العالمین.